کہ حضور کسی وجہ سے سحری کے وقت اٹھ نہیں سکے. اب جب اٹھے نہیں تو نیت بھی نہیں ہو پائے گی, تو اب ہمارے روزے کا کیا ہوگا؟ اللہ اللہ, روزے کی نیت غروب آفتاب سے لے کر زحوہ کبریٰ تک ہو سکتی ہے, اور نیت کے لیے زبان سے بولنا شرط نہیں ہے, دل میں نیت ہے. نماز کے دوران نیت ہو سکتی ہے کہ میرا کل روزہ ہے, تو اس لیے بالفرض اگر سحری کے لیے نہیں بھی اٹھے اور ذہن میں تھا کہ مجھے تو کل روزہ رکھنا ہے, جیسے ابھی پتا ہے اپنے کو کل روزہ رکھنا ہے, تو ابھی جیسے میں نے یاد دلا دیا تو سب کے دل میں یہ آ گیا ہوگا کہ یار کل تو میرا روزہ ہوگا, یہ نیت ایک طرح سے ہو ہی گئی نا, کہ اپنا بالکل ذہن بنا ہوا ہے کہ کل روزہ ہے, تو نیت بہرحال اس طرح کر لینی چاہیے کہ میرا کل روزہ ہے. اور اگر نیت کرنا بھول گیا تھا, سحری میں بھی اٹھنا ممکن نہ رہا, وہ بےچارا جاگ نہیں آئی, تو اب صبح صادق ہو گئی, فجر کی نماز ہو گئی, ٹھیک ہے نا, تو ایسے میں بھی اب بھی نیت کر سکتا ہے, لیکن اب نیت یوں ہوگی کہ میرا صبح صادق سے میرا روزہ ہے, آج کی صبح صادق سے میرا روزہ ہے, یوں نیت کر لیں, زبان سے کہنا شرط نہیں ہے, دل میں نیت کر لیں کافی, کہ صبح صادق سے میرا روزہ ہے. زحوہ کبریٰ سے پہلے پہلے نیت کی جا سکتی ہے, یہ فرض روزے کی رمضان کے اور نوافل کی بھی, البتہ وہ قضاء جو ہوتی ہے یا ان کی نیت کے اوقات میں فرق ہے, کہ وہ مطلب یعنی کہ جیسے قضاء کی نیت وہ صبح صادق سے پہلے پہلے غالباً کرنی ہوتی ہے, قضاء کی نیت. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تقریباً 1500 سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب فیضان سنت کے صفحہ 972 پر یہ روزے کی نیتوں کا بیان ہے, ان میں سے آپ کو نیتیں عرض کرتا ہوں تاکہ ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہو, جنہوں نے پڑھا ان کا یاد دہانی ہو جائے, اور ہمارے مدنی چینل پر اس وقت براہ راست یہ سب جا رہا ہے مدنی مذاکرہ, تو ہمارے ناظرین بھی اس سے استفادہ کر لیں. 982 پر روزے کے لیے بھی اسی طرح نیت شرط ہے جس طرح کے نماز زکوٰۃ وغیرہ کے لیے, جی ہاں زکوٰۃ کے لیے بھی نیت شرط ہے, دل میں یعنی یہ نیت ہو کہ میں یہ جو رقم دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ ہے. اب اس میں ایک صورت یہ ہے کہ زکوٰۃ دے دی حقدار کو, زکوٰۃ کی نیت ذہن میں نہیں تھی اور رقم اٹھا کے 50,000 کے آپ نے دے دی, تو اب کیا کریں, اب تو اسے چھین تو سکتے نہیں, وہ تو لے گیا, قبضہ کر لیا اس نے, اس میں الحمدللہ یہ رعایت موجود ہے زکوٰۃ کی نیت میں کہ زکوٰۃ کے حقدار کو زکوٰۃ دی اور اس وقت نیت ذہن میں نہیں تھی, تو جب تک زکوٰۃ لینے والے نے اس زکوٰۃ کو ہلاک نہیں کیا, مثلا کسی اور کو دے دی, اس نے اٹھا کے کسی اور کو مالک بنا دیا تو ابھی ہلاک ہو گئی, یا کوئی چیز اس سے خرید کر لی تب بھی ہلاک ہو گئی, تو جب تک اس کے بعد ہلاک نہیں ہوئی وہ رقم موجود ہے تو اس وقت تک نیت کر سکتے ہیں کہ میں نے جو اس کو 50,000 دے دیے تو وہ میری, میں زکوٰۃ کی نیت کرتا ہوں اس میں, تو زکوٰۃ ہو جائے گی, اور اگر ہلاک کر دی اس نے تو اب نیت کر بھی لیں گے اب نیت, تو وہ نیت شمار نہیں ہوگی, ویلڈ نہیں ہوگی. تو بہرحال بے نیت روزہ اگر کوئی استائی بھائی یا استائی بہن صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک بالکل نہ کھائے نہ پیے تب بھی اس کا روزہ نہ ہوگا. رمضان شریف کا روزہ ہو یا نفل یا نظر معین کا روزہ, یعنی اللہ عز و جل کے کسی مخصوص دن کے روزے کی منت مانی ہو, مثلا خود سن سکے اتنی آواز سے یوں کہا ہو کہ مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے اس سال ربیع النور شریف کی ہر پیر شریف کا روزہ ہے, تو یہ نظر معین ہے اور اس منت کا پورا کرنا واجب ہو گیا. ان تینوں قسم کے روزوں کے لیے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی, اسے زحوہ کبریٰ بھی کہتے ہیں, سے پہلے پہلے تک جب بھی نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا. تو رمضان شریف کا روزہ نفل یا نظر معین, یعنی کہ منت جو مقررہ منت ہے اس کا روزہ جو ہے اس کے لیے نیت غروب آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی یعنی زحوہ کبریٰ تک کی جا سکتی ہے. نظر معین کس کو بولتے ہیں, یہ بھی کیونکہ بات بات میں لوگ بولتے ہیں کہ وہ میری کوئی منت تو نہیں رہ گئی, میری تو کوئی منت تو نہیں رہ گئی, اس میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں. تو منت شرعی منت جبھی ہوتی ہے کہ جبکہ زبان سے اتنی آواز سے کہا کہ کان سے سنے, اور وہ منت صرف اللہ کے لیے ہو تو ہی وہ منت ہے. اس کی میں نے مثال اس میں لکھی ہے نا کہ مثلا یہ کہا مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے اس سال ربیع النور شریف کے ہر پیر شریف کا روزہ ہے, تو یہ ہو گئی منت. اگر صرف دل میں ارادہ کیا منہ سے کچھ بولا نہیں تو یہ منت نہیں ہوگی؟ نہیں, دل میں ارادہ کرنے سے منت نہیں ہو جائے گی. زبان سے بولے اور اتنی آواز سے بولے کہ خود سن سکے. ہاں اتنے تلفظ ادا کیے آواز سے بولا لیکن شور بہت تھا سن نہیں پایا, یا بہرا تھا اس لیے نہیں سن پایا کہ اگر بہرا نہ ہوتا سن لیتا, اتنے آواز سے اس نے تلفظ ادا کیے تب تو منت ہو جائے گی. تو بہرحال یہ کہ اس میں سن سکے خود اتنی آواز سے منت کہے, اور وہ منت ہو صرف اللہ کے لیے. ہاں منت اسی میں واجب ہوگی جس کی مثل کوئی عبادت واجب عبادت موجود ہو, جیسے روزہ نماز حج وغیرہ. تو خیر اس وقت منت کا اپنا موضوع نہیں ہے, لیکن عام طور پہ لوگ جیسے مزار پر چادر چڑھانے کی منت مانتے ہیں, اور پھر وہ کبھی منت مانتے ہیں کہ وہ مزار شریف پر فلاں ولی کے مزار پر وہ دیگ نیاز کی چڑھاؤں گا, یا گوشت پاک کے لیے میں بکرا کاٹوں گا. تو یہ سب جائز ہے نیاز کے لیے, لیکن یہ منت جو ہے یہ شرعی منت نہیں کہلاتی. یہ کرے تو ثواب ہے, نہیں کیا یہ کہنے کے باوجود تو گناہ نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.